utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lutego, minęła 22. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. Duży wzrost zakażeń, w ciągu ostatniej doby prawie 8700 przypadków koronawirusa. 25 lat więzienia dla 17-latka za zabójstwo kolegi ze szkoły w warszawskim Wawrze. Miliony mieszkańców Teksasu bez prądu po ataku zimy. Szef resortu zdrowia zaniepokojony wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce. Mamy 8694 nowe przypadki infekcji i 279 zgonów. Minister Adam Niedzielski po raz kolejny zaapelował o przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Inaczej, jak mówi, grozi nam trzecia fala epidemii. Trend zakażeń koronawirusem jest wzrostowy, a modele wskazują na to, że zostanie on utrzymany, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że dzisiejszy wynik, blisko 8700 nowych przypadków, to ponad 1700 więcej niż tydzień temu. Ta zmiana to jest ponad 20% z tygodnia na tydzień. Średnia dzienna między poprzednim tygodniem a tygodniem bieżącym zwiększyła się o ponad 13%. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że na wzrost zakażeń ma wpływ wcześniejsze luzowanie obostrzeń, nieprzestrzeganie dystansu i zaleceń sanitarnych. My się spodziewaliśmy, że tak może być, ale chodzi o to, żeby jednak były te zakażenia pod kontrolą. Jeżeli to będzie kroczyło, to będziemy mieli trzecią falę na własne życzenie. Minister Niedzielski ponownie zaapelował o przestrzeganie reżimu sanitarnego, bo tylko w taki sposób możemy powstrzymać epidemię. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rząd jest zdeterminowany, by zmienić na lepsze sytuację osób z niepełnosprawnościami, mówi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Ma w tym pomóc przyjęta wczoraj strategia na lata 2021-2030. Polska musi mieć taki dokument między innymi dlatego, że jest członkiem Unii Europejskiej, wyjaśniał w TVP Info Paweł Wdówik. Jako państwo członkowskie jesteśmy zobowiązani do wdrożenia konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ta strategia, właśnie ten dokument będzie wdrażać. Ale po drugie i przede wszystkim być może ta strategia wyznacza wiele ważnych kierunków w polityce społecznej państwa, kierunków, które zasadniczo zmieniają sytuację osób z niepełnosprawnościami. Strategia przewiduje m.in. reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, a także przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób, która pozwoli niepełnosprawnym na niezależne życie. Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Warszawie nastolatka, który śmiertelnie ugodził nożem kolegę ze szkoły. Do głośnego zabójstwa doszło 2 lata temu w warszawskim Wawrze. Dziś już 17-letni Emil B. za zbrodnię był sądzony jak dorosły. Emil B. został skazany na jedną z najsurowszych kar, czyli 25 lat więzienia. O tyle wnioskowała prokuratura. Dzisiejszy wyrok to finał tragicznej sprawy z 10 maja 2019 roku. Emil B. na korytarzu jednej z wawerskich szkół ugodził nożem jednego z kolegów, Kubę. B. zadał mu aż 9 ciosów, między innymi w serce. Śledczy ustalili, że wówczas 15-letni chłopak przygotowywał się do zbrodni. Był także świadomy jej konsekwencji. Opisywał ją w korespondencji do znajomych. Proces trwał prawie rok. Nastolatek w marcu na pierwszej rozprawie przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Materiał przygotowała Anna Boćkowska. W Teksasie trwa kryzys energetyczny. Miliony mieszkańców tego amerykańskiego stanu pozbawione są dostaw elektryczności. Powodem kryzysu jest atak zimy, który przyniósł intensywne opady śniegu i rekordowy mróz. Atak zimy sparaliżował wiele rejonów amerykańskiego południa. Niskie temperatury oraz intensywne opady śniegu spowodowały chaos na drogach, zamknięcie szkół i sklepów oraz przeciążenie linii energetycznych. Kryzys najbardziej dotknął stan Teksas, gdzie poza gwałtownym wzrostem zużycia prądu do ogrzewania domów doszło do szeregu awarii infrastruktury energetycznej. Prawie 4 miliony budynków zostało pozbawionych elektryczności. W całym stanie otwarto schroniska, w których można się ogrzać. W ruch poszły generatory prądu. Wielu mieszkańców Teksasu chroniło się w uruchomionych samochodach. Władze stanowe poinformowały, że do miliona budynków przywrócono dostawy elektryczności. 2 700 000 domów nadal jednak pozostaje bez prądu. Niektórzy komentatorzy jako przyczynę kryzysu wskazali unieruchomienie wielu turbin wiatrowych. Jednak w czasie zimy w Teksasie ponad 80% energii pochodzi z elektrowni węglowych oraz gazu ziemnego. Wiele z nich musiało wstrzymać pracę z powodu rekordowo niskich temperatur. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 3 nominacje dla Polskiego Radia w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards 2020. Od 10 lat kapituła przyznaje statuetki firmom, które efektownie wykorzystują nowe technologie w swoich działaniach. Oprócz ekspertów głos mają również internauci, którzy mogą wybierać najlepsze projekty. A głosować można jeszcze jutro na stronie mobiletrendsawards.pl. Wręczenie nagród 4 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie szczególnie mroźna na wschodzie, na Podlasiu nawet minus 18 stopni, minus 8 będzie w centrum i plus 2 lokalnie na zachodzie. Na południu województwa małopolskiego i Podkarpacia intensywne opady śniegu. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w centrum i w północno-wschodniej części Polski. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:05. Klub Trójki. Klubowo wita Państwa Monika Małkowska wraz z trójkową ekipą, Olą Kaczkowską, która wydaje program, i czuwającą nad fonią Aliną Benkę. Czy Państwo już posypali głowy popiołem? To powinien być popiół ze spalenia palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. Dziś mamy popielec. Popielec, pierwszy dzień Wielkiego Postu, 6 tygodni przed Wielkanocą. Tego dnia, nie wiem czy Państwo dotrzymali tego, obowiązuje post ścisły, co oznacza 2 lekkie posiłki i 1 syty. I oczywiście bez mięsa. Środa popielcowa to dzień pokuty, skruchy i refleksji. Koniec z karnawałowym rozpasaniem, no w tym roku go szczególnie nie było. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Takie ostrzeżenie głosi nam popielec. Są kraje, gdzie ten dzień łączy się z celebrowaniem końca hucznych zabaw, które też są okazją do hucznych zabaw. W Hiszpanii na przykład odbywa się pogrzeb sardynki. To kukła pokaźnej wielkości, która jest podobna troszkę do sardynki, namalował to kiedyś Goya, i wyprawia się jej pochówek. A następnie topi się lub pali coś tak jak naszą marzannę. W Peru zaś grzebie się skrzypce. Symbol zabawy, muzyki, no i w ogóle takiego przygrywania do tańca. I o dziwo, także na Śląsku odbywa się rytuał grzebania basa i instrumentów muzycznych na znak wyciszenia. A dziś zastanowimy się, co oznacza walka karnawału z postem w sensie metaforycznym. Jak to się ma do naszej ludzkiej natury? Kiedyś ładnie to ujął Jacek Kaczmarski. Dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. I proszę Państwa, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, że karnawał się skończył, to The Seekers zaśpiewają to tak, że wszyscy już będziemy wiedzieli. Say goodbye. The joys of life. proszę Państwa, Carnival Silver. Pochowaliśmy basa, pochowaliśmy skrzypce, no ale zostały nam jeszcze klawisze. I witam z wielką przyjemnością profesora Karola Radziwonowicza, pianistę, pedagoga, prezesa Polskiego Towarzystwa imienia Paderewskiego. No, klawisze trudno jest pochować. Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście trudno pochować klawisze. I powiem szczerze, trochę mi się smutno zrobiło, jak usłyszałem, bo przyznam szczerze, nie wiedziałem o tym, a wielokrotnie bywałem w Peru na koncertach, że chowają skrzypce. Mam nadzieję, że to nie są skrzypce te mistrzowskie. To nie są. No więc właśnie, mam taką nadzieję. Również jeśli chodzi o Śląsk, o te basy. Myślę, że to jest w ogóle ciekawa idea, że kończymy w zabawę, prawda? Natomiast można by się zastanowić, dlaczego nie chowamy fortepianu? No ja już pomijam, że wielkość fortepianu jest no troszkę większa. Rozmiary są trochę inne, ale mi się wydaje, że te popularnie zwane właśnie klawisze w dawnych czasach służyły muzyce religijnej i mi się wydaje, że jak najbardziej pasują do postu, do przeżywania Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że w ogóle dawniej, w czasach baroku, albo jeszcze wcześniej, właściwie muzyka, która była komponowana, była kojarzona z wiarą, z kościołem, ze wszystkim tym, co dotyczyło świąt, co dotyczyło właśnie postu, adwentu, więc dopiero później ta muzyka zaczęła być świecka i w czasach klasycyzmu zaczęto się bawić. Powiedzmy, tak jakbyśmy słuchali, nie wiem, sonaty Mozarta, czy Haydna, czy Hummla, czy innych kompozytorów, to wtedy ten element karnawału, czyli tej zabawy, został zauważony. Natomiast wcześniej mi się wydaje, że w zasadzie muzyka służyła tylko opiewaniu chwały Pana. W związku z tym jak najbardziej była posłuszna wszystkim tym datom, jakie obchodzimy w kościele. No, zresztą wydaje mi się, że jeśli chodzi o w ogóle walkę postu z karnawałem w muzyce, prawda, no bo taki mamy dzisiaj temat, w sztuce wizualnej, w malarstwie jest to dosyć łatwo przedstawić, w muzyce mi się wydaje, że ta walka w jakimś sensie trwa cały czas, dlatego że tworząc muzykę, my cały czas mamy antagonizm czegoś zabawowego, czegoś, co jest wesołe, czegoś, co jest radosne, z elementami smutnymi. Pamiętajmy, że gdybyśmy tworzyli muzykę i słuchali muzyki tylko smutnej, to bardzo szybko ona by nam się znudziła. Gdybyśmy słuchali muzyki tylko wesołej, to również ona by się nam znudziła. Pamiętajmy, że w dobie karnawału, biorąc pod uwagę, no nie wiem, chociażby pierwszy z lepszy przykład, operetki, tak, Offenbacha, czy Kalmana, czy jakiekolwiek inne, to tam są również arie, które są w jakiś sensie nostalgiczne i smutne. Może one nie opiewają postu, prawda? Może one opiewają miłość, tak? Jako wyraz... No, czasem smutną miłość. Czasem smutną miłość, tak. Rozdarcie. Ale ta walka od strony muzycznej, tych dwóch elementów, moim skromnym zdaniem, tworzy w ogóle muzykę. Na tym polega muzyka, że poprzez muzykę my możemy tą walkę, wewnętrzną walkę, którą przecież każdy z nas toczy, tak jak powiedział pięknie Kaczmarski. To każdego z nas to dotyka. To w muzyce jest przedstawiane. Ja myślę, że to jest w ogóle natura ludzka, bo w nas są, tak jak ujął to krótko i syntetycznie Jacek Kaczmarski, ale w nas jest zarówno potrzeba radości, no czymże bylibyśmy, gdybyśmy się tylko smucili, a z drugiej strony, no jednak troszkę tej refleksji przydawałoby się. I ta walka karnawału z postem to jest też metafora naszej natury, gdzie oczywiście rozpasanie, potrzeba wybuchu, radości i takiej, nawet czasami głupiego rechotu, to się też przydaje, żeby się odprężyć. No oczywiście bez przesadnej jakiegoś idiotyzmu, ale żeby zrównoważyć te dwa bieguny i w naszej naturze, ale także w naszych potrzebach, no to właśnie jest ta walka karnawału z postem. Kiedyś bardzo pięknie to przedstawił, nie tak dawno, Andrzej Krause, który zrobił cały cykl rytów, właściwie wycinanek, które kojarzyły się z rytami, z takimi średniowiecznymi drzeworytami, zrobił właśnie walkę karnawału z postem i naprawdę nie wiadomo było, gdzie jest ten post. Właściwie diabeł mieszał się z aniołem. No to była to również walka tego elementu duchowego, wzniosłego, no z tym, co powiedzmy sobie... elementem cielesnym. Z elementem cielesnym. Ale to jest w ogóle ciekawy problem, dlatego że ja uważam, że oczywiście o ile radość człowiekowi jest niezbędna, prawda? Dlatego, że poprzez tą radość on znajduje samego siebie, on utożsamia się z tym, że no jednak ma swoje miejsce we wszechświecie. To moim skromnym zdaniem smutek czy ból prowadzi nas do rozwoju. Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwy artysta musi być artystą smutnym, musi być artystą, który ma dramat, bo poprzez ten dramat my możemy wyrazić siebie. Mało tego, poprzez ten dramat my możemy dotrzeć do własnego rozwoju naszego i intelektu, ale i również uczucia. I również od strony muzycznej. No, jak weźmiemy chociażby, nie wiem, jakiegokolwiek pierwszego z brzegu kompozytora, to rzadko który kompozytor pławił się w szczęściu, dożył starych lat z gromadką dzieci i jeszcze był przy tym piękny i bogaty. Prawda? Zawsze były jakieś dylematy, zawsze były jakieś problemy, które dany artysta musiał rozwiązywać. Myślę, że w malarstwie jest tak samo. Dopiero to przysłowiowe nieszczęście wyzwala nas siły do uduchowienia, do tego, żeby się rozwijać, żeby stawać się lepszym. Co nie znaczy wcale, że szczęście nam jest niepotrzebne, bo oczywiście te chwile szczęścia muszą być, ale właśnie wydaje mi się, że ten ból, ten post, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, jest rzeczą najważniejszą dla człowieka. Panie profesorze, zanim my posypiemy głowy popiołem, to chciałabym, żeby zrobił to w naszym imieniu, w imieniu, mam nadzieję, wszystkich słuchaczy, Jacek Kaczmarski właśnie, który zainspirowany obrazem, o którym za chwilę tu powiemy, stworzył no, właśnie pieśń, bo to i poezja właściwie, i muzyka, walka karnawału z postem. Posłuchajmy. Zbiegowisko na śródmiejskim rynku, w okrach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. Gdzie świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze, rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami, klęczą ją muzycy w prochu pomiędzy mnichami. Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Dosiadł stulitrowej beczki kapral kawalarzy, kałdun tarczą hełmem rachot na rozdanej twarzy. Zatkną na swej kopki upieczony łeb prosięcia. Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w księży, a na tronie wychłudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopii wziął piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach. Minstrel śpiewa, jak to stanął brat przeciwko bratu. W przepełnionej karczmie kamień czeka rezultatu. Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa. Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat tam wokół. Widzę, co kto kradnie, mówi, czego szukam w tłoku. Z mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz przebraczy. Czerem waszym towarzyszy Dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. Powtórzę jeszcze raz za Jackiem Kaczmarskim. Inspiracją dla niego był obraz, chyba najsłynniejsze przedstawienie walki, czy też wojny karnawału z postem. 1559 rok. Pieter Bruegel starszy namalował to na desce dość pokaźnych rozmiarów. I naprawdę trzeba się temu dziełu dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, gdzie siedzi król karnawału. Siedzi na beczce, sam jest gruby jak beczka, a vis-a-vis niego siedzi taki chudzielec na drewnianym tronie, ciągniętym tak jak koniki, jak zabawki dla dzieci na platformie z kółkami. I post dźga karnawał przy pomocy takiej łopaty, jaką posługuje się piekarz, żeby wyjąć z pieca upieczone bochny. Zaś karnawał ma lance z nadzianym jakimś zwierzęciem. No a dookoła tłoczy się cała gawieć, bo rzecz się dzieje w Niderlandach połowy XVI wieku. Panie profesorze, jak ta muzyka się panu do naszego tematu dzisiaj podobała? Czy przystaje ona, czy nie? Mówię o stronie muzycznej, a nie tekstowej. No więc właśnie tak, pewne ostinato, jakbyśmy powiedzieli, u Jacka Kaczmarskiego, stały rytm, stała melodia, powtarzana w kółko, powoduje, że mamy wrażenie tańca, wrażenie, nawet bym powiedział, szaleństwa jakiegoś, muzycznego szaleństwa, takie zapamiętanie się, czy brak opamiętania w rozkoszach, w rozrywkach, w tańceniu, to w tańcu, to w tej muzyce rzeczywiście słychać. Natomiast no, sam tekst mówi wyraźnie o tym, no, to zresztą jest ciekawa rzecz, że ta walka, tak, umowna, w dawnych czasach, w czasach Pietera Bruegla, była rzeczywiście wcale nie taka umowna, dlatego że przeczytałem gdzieś w jakiejś książce historycznej, że w tamtych czasach Antwerpia słynęła, no miasto, gdzie on przebywał, słynęła z tego, że tam nawet całe walki były i przekomarzano się. Ostatnie dni karnawału to była wręcz walka po pierwsze o jedzenie, po pierwsze o to, kto więcej wypije, kto więcej zje, a potem jak przychodził post, to rzeczywiście wszyscy grzesznicy szli do kościoła, właściwie tłumnie, czyli byli dosyć zgodni, były całe, można by powiedzieć, ferie, festiwale podczas karnawału, które dziwnym zbiegiem okoliczności urywały się nagle właśnie w środę popielcową. I myślę, że to przedstawiał Bruegel, a ta muzyka Kaczmarskiego jak najbardziej pasuje. Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz poruszyć, dlatego że tam w tym obrazie, ja zresztą w ogóle lubię Bruegla, dlatego że ja lubię się wpatrywać w jego malarstwo. Pozornie się wydaje wszystko oczywiste, prawda? Pozornie się wydaje jasne, przedstawione bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie. Natomiast jak zaczynamy w te obrazy się wpatrywać, to widzimy coraz więcej szczegółów. Zresztą myślę, że tak jest z każdym malarstwem, prawda? Że na początek mamy ogólne wrażenie, a potem, no może powiem więcej, tak jest chyba z każdą sztuką, bo dokładnie to samo się dzieje w muzyce. W muzyce my najpierw mamy odzwierciedlenie emocji, a dopiero potem się zaczynamy zastanawiać, właśnie tak jak chociażby u Jacka Kaczmarskiego. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? A, no bo melodia, albo rytm. I tak samo u Bruegla bardzo ciekawe są te takie małe elementy, a to jakiś piesek z podniesionym ogonem, a to ten bochenek chleba, który wcale nie jest do końca takim bochenkiem chleba, tylko gdzieś tam jest ugryziony, czy dany komuś. Wiem, że niektórzy historycy sztuki mówią na to, że to jest właśnie typowy przedstawiciel, ten bochenek chleba, przedstawienie postu, dlatego że w czasach postnych naszym obowiązkiem jest dzielenie się z drugą osobą. W związku z tym, jak się przyjrzymy, to ten bochenek u Bruegla wcale nie jest cały, tylko gdzieś tam ten kęs jest urwany. No można by powiedzieć, dobrze, w czasie karnawału ktoś ten kęs zjadł, prawda? Ale można powiedzieć odwrotnie. A może właśnie komuś darowano, komuś biednemu, którego nie stać było na ten kawałek chleba. No to są bardzo ciekawe, oczywiście to są nasze dywagacje, które wychodzą daleko poza obraz, prawda? Ale ten obraz powoduje, że my zaczynamy uruchamiać wyobraźnię i ta wyobraźnia czasami nas prowadzi, no, bardzo daleko. Zresztą na tym chyba polega przyjemność obcowania ze sztuką. Uruchomienie wyobraźni. Wydaje mi się, że u Bruegela, to zresztą nie jest ten z tego późnego okresu, bo to jest taki talent Bruegela, wybuch, można powiedzieć, gwałtownie. Ja widziałam wielką wystawę Bruegela, która była zorganizowana w Kunsthistorische, zresztą ten obraz pochodzi z tego wiedeńskiego muzeum. I u Bruegela miesza się symbolika, która jest bardzo dokładnie rozczytana przez tych, którzy się na tym zdają. My nie będziemy tego robić, oczywiście, żeby państwa nie zanudzać. Niemniej tam jest też tu i teraz. To znaczy niderlandzkie miasteczko, jakaś niespecjalnie gdzieś dziura jakaś. Gdzie po środku, życie koncentrowało się, wiadomo, na rynku. I tam się wszystko dzieje, ale teraz tak, strona karnawału to jest to rozpasanie, i ze strony postu, i ze strony karnawału ludzie są paskudni. Właśnie nie ma różnicy pomiędzy nimi. To są maszkary. Po stronie karnawału, tam jest jak bardzo, bardzo taki charakterystyczny fragment, gdzie są kalekie postaci. To zresztą akurat jest fragment, który Bruegel powtarzał. Rysunek jest w Luwrze, takich trzech okropnie poszkodowanych przez los ludzi, ale oni tam ciągną, oni też się chcą bawić. Natomiast po stronie postu też się źle dzieje, bo tam z kolei to jest też troszkę walka kościoła reformowanego z kościołem katolickim. I tam się też dzieje, bo tam jest z kolei to bezmiar hipokryzji. To zresztą bardzo słusznie w tym tekście Kaczmarskiego było uwypuklone, że można powiedzieć, że najtrudniej odróżnić świętego od świętoszka, prawda? To bardzo celne, bardzo, bardzo smutne skądinąd, bo niestety tak wygląda nasze życie, że my często lubimy oszukiwać, jesteśmy oszukiwani i dajemy się oszukiwać. I teraz, tak jak mój ojciec opowiadał, że najważniejsze w życiu jest to, żeby odcedzić ziarna od plew, prawda? Żeby wiedzieć, że to jest jednak rzeczywiście to ziarno, które jest prawdziwe, a to jest coś, co jest nieistotne, nieważne, mimo że może chociażby bardzo kolorowe. Ja bym chciała teraz maleńki wtręt muzyczny, i tym razem kompozytorem jest Zbigniew Preisner, który przy okazji komponowania muzyki do tryptyku tego francuskiego Niebieski, Biały, Czerwony skomponował bardzo krótki utwór właśnie Walka karnawału z postem. Nie było to długo. Walka, jak słychać było, rozegrała się błyskawicznie. Mogłam właściwie państwu puścić fragment z Podwójnego życia Weroniki, bo tam też jest walka. Walka ducha i walka ciała. Ciało przegrało. Tu zresztą był podobny element wykorzystany jak u Jacka. Mówiłem u Jacka Kaczmarskiego od strony muzycznej, że były takie mądre słowo, użyłem ostinato, czyli coś, co się powtarza stale, prawda? Tam u niego to było następstwo dźwięków, a to był dokładnie jeden dźwięk. Jeden dźwięk, który trwał przez cały krótki utwór. Dźwięk, który grały smyczki, jakbyśmy powiedzieli, skrzypce. I ten dźwięk był na tyle wyrazisty, że czasami wręcz bolał, że poprzez właśnie jednostajność, poprzez powiedziałbym nawet, nieuchronność tego dźwięku, zaczynamy się zastanawiać zaraz, ale rzeczywiście ta walka istnieje, ta walka jest tu i teraz. Bardzo, bardzo ciekawy zabieg, no i powiem więcej, szkoda, że tak krótko. Następnym razem będzie dłużej, po prostu no, akurat tyle to trwało. Panie profesorze, czy muzyka potrafi oddać te sprzeczności w ludzkiej naturze? Oczywiście tak, odpowiedź jest prosta. Ale gdybyśmy teraz słuchali, no nie wiem, chociażby Rekwiem Mozarta, no to bylibyśmy jednak w jednym, no może nie w jednym, ale w takiej innej przestrzeni psychicznej i emocjonalnej. No tak, bo Rekwiem już jako z samej nazwy, prawda, jest, można by powiedzieć, właśnie w jednym nastroju, czyli jest no, tragiczne, smutne, dramatyczne, ale tam na pewno w żadnym ze znanych mi rekwiem nie ma wesołości, bo zresztą być nie może, no bo na tym polega rekwiem. Czy rekwiem Forego, czy Dworzaka, czy no chociażby słynne rekwiem Mozarta z genialną lakrymozą, z genialną tą część lakrymoza, którą myślę, że wszyscy słuchacze doskonale znają i pamiętają. Myślę również, że niejednokrotnie niektórzy słuchacze uronili łezkę, słuchając tej lakrymozy w dobrym wykonaniu. No to jest zawsze bardzo ciekawe, że muzyka, oczywiście, że oddaje nastroje, ale zastanówmy się, że muzyka została napisana przez kompozytora i ta muzyka by nie istniała, gdyby nie wykonawca. I teraz ten nastrój, który jest zawarty w danym utworze, musi się nałożyć, albo inaczej, musi być spowodowany poprzez danego wykonawcę. I teraz jeden wykonawca tego samego utworu, ja wcale nie mówię tu o rekwiem, tylko generalnie, tego samego utworu położy większy nacisk na element właśnie tego karnawału, prawda? Czyli pewną radosną stronę muzyczną, czy pewną wesołość utworu, a inny wykonawca tego samego dzieła znajdzie elementy, czasami może nawet tragiczne, który tamten wykonawca albo nie chciał dostrzec, albo ich nie widział. Albo w nastrój tego wykonawcy był taki, że uważał, że to dzieło, żeby pełni zabrzmiało, potrzebne jest właśnie nastawienie tragiczne, a inny myśli dokładnie odwrotnie. I myślę, że na tym polega piękno muzyki. No powiem może herezję, mimo że ja bardzo uwielbiam plastykę, nie chcę się pani narażać tutaj, ale myślę, że muzyka ma dlatego przewagę nad plastyką. Dlatego, że obraz namalowany jest namalowany. I on nie może wyrażać czego innego niż to, co jest na obrazie, a muzyka może. Dlatego, no, że muzyka jest powodowana poprzez wykonawcę, którego słucha słuchacz, który również ma określony nastrój. Rozumiem, co pan profesor chce powiedzieć, ale tak jak właśnie podchodzi się, wykonawca podchodzi do muzyki, tak odbiorca podchodzi do obrazu, do dzieła sztuki, tak, do obrazu. I zdarza się, że no, ja bardzo lubię chodzić z kimś na wystawę, lubię chodzić sama, a potem pójść z kimś. I wiem, że moje obserwacje czy moje spostrzeżenia zawsze się różnią. No, zakładam, że to jest osoba wrażliwa, która odbiera sztukę, no bo przecież nie mówimy o kimś, kto przejdzie, przebiegnie i nic. I to samo jest właśnie z dziełami Broila. Iluż to interpretatorów już się nad nimi, jak to się ładnie dziś mówi, pochylało. A jednak za każdym razem, kiedy się staje wobec tej sztuki, czy też innej wielkiej sztuki, to zawsze no widzi się coś innego, coś nowego. Coś nowego, detal. Tak. To prawda. Za każdym razem można powiedzieć, no, Bruegel potrafił połączyć coś, co jest ludzkie, coś, co jest nam bardzo bliskie. Dlaczego tak kochamy jego dzieło? Ponieważ to, co było w nas, to, co było, on widział wokół siebie, on potrafił temu nadać mowę uniwersalną, wymowę uniwersalną, bo przecież to nie było tylko, że malował no, tych nieudaczników i tych jakichś no, niespecjalnie piękne postaci, które widział, ale jeszcze robił z tego metaforę ludzkości, metaforę natury ludzkiej. I właśnie to jest tak genialnie pokazane w tej walce karnawału z postem. No myślę, że na tym w ogóle polega wielka sztuka, że ta wielka sztuka musi się odnosić do naszego życia, musi być metaforą, z której my jako odbiorcy czerpiemy, nie wiem, naszą wrażliwość, czerpiemy nasz rozwój i oczywiście zgadzam się, że za każdym razem, jak podchodzimy do danego dzieła, do danego obrazu, to zauważamy jedną rzecz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy mamy, nie wiem, namalowany wiosnę czy zimę, no to nie zobaczymy tam czego innego, prawda? Ja sam pamiętam, jak kiedyś będąc w Ermitażu w Petersburgu, ja nie pamiętam w tej chwili autora dzieła, niestety, ale stanąłem jak wryty przed jednym obrazem, który na obrazie była ukazana po prostu konie, które jechały drogą, jechały prosto na nas. I ja doskonale wiedziałem, że to jest zima, mimo że nie było śniegu, tylko doskonale wiedziałem, że to jest zimny poranek, bo pewna szać, która była na drodze, para z chrapów koni, absolutnie pokazywała, że jest naprawdę zimno, że to nie jest wiosna, że to nie jest lato, mimo że były jeszcze liście. No i rzeczywiście obraz, pamiętam, się nazywał Jesienna podróż. Bardzo, bardzo piękny obraz, naprawdę nie pamiętam czyj, ale właśnie to wrażenie moje było jednoznaczne z tym, co malarz namalował. A w muzyce czasami bywa różnie. Dlatego, że oczywiście bywają interpretacje takie, które przekręcają w ogóle sens kompozycji. Prawda? Słuchaliśmy kiedyś... Zdarza się tak. ...wykonania Lang Langa. Lang Langa, no chociażby. Właściwie w ogóle przestawił Chopina. Przewrócił. Do góry nogami. Pamiętam, to w zasadzie nie był polonez, ani nie był tak. Chopin. To był Lang Lang, prawda? Więc takie interpretacje się zdarzają. Ale ja mówię o tym, że muzyka... No nie wiem, może to rzeczywiście źle zabrzmi, ma szersze spektrum wyobraźni, że ponieważ nie jest namacalna, ponieważ nie jest, jest w zasadzie uniwersalna, tak? Nie ma języka swojego, który jest zrozumiały. I mi wcale nie chodzi o to, że trzeba znać nuty, żeby słuchać muzyki, prawda? I żeby się zachwycać muzyką. Można w ogóle nie znać nut. A mimo to muzyką się zachwycać. Panie profesorze, ponieważ nie dyskutuję z fachowcem i z kimś, kto mowę muzyki na pewno lepiej ode mnie rozumie, ale chciałabym teraz puścić jednak muzykę z głosem. Muzykę ze śpiewem. Si l'espérance t'a fait marcher, kiedy nadzieja, jeśli nadzieja sprawia, że idziesz do przodu, że podążasz gdzieś. I to jest właśnie chór gospel, śpiewany w katedrach i kościołach. Organy wtórują, ale przede wszystkim są głosy. Nadzieja, która sprawia, że idziesz, że żyjesz. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras te lire jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait co, panie profesorze? Wzruszyłem się, bardzo piękne, powiem szczerze. I właśnie to jest to, o czym ja mówię, że jest to piękne, mimo że jest bardzo smutne, prawda? Mimo że jest nostalgiczne, mimo że jest liryczne, bardzo pięknie zaśpiewane. No ja oczywiście, my muzycy w ogóle mamy inny rodzaj słuchu, bo my od razu rozbieramy na części dane dzieło. No i z tej rozbiórki wynika, że tam znowu się powtarza pewien schemat harmoniczny tym razem. Nie będę Państwu tutaj zanudzał, ale tam bardzo często powstaje tak zwana mol dominanta, czyli akord smutny, który jest na 5 stopniu gamy i powtórzenie tego w sposób ciągły, w sposób nostalgiczny, w sposób stały, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, powoduje właśnie ten rodzaj nostalgii i ten rodzaj smutku, ale również powoduje ten rodzaj nieubłagalności istnienia, że rzeczywiście to się wydarza, to się musi wydarzyć, to się nie może inaczej skończyć. Na tym polega piękno muzyki. A to jest po prostu typowy, prosty zabieg harmoniczny, powtarzany stale przez kompozytorów. Bardzo pięknie zresztą śpiewają. Ja mam wrażenie, że muzyka, ta warstwa melodyczna jest w sprzeczności ze słowami, które, tak jak powiedziałam, jeśli nadzieja sprawia, że idziesz do przodu, że żyjesz, że, czyli jest to przesłanie optymistyczne. Optymistyczne. No bo, no ale można by powiedzieć to, co rozmawialiśmy wcześniej o bólu czy o tragedii, to w tym sensie metafizycznym, jeśli doświadczamy jakiejś tragedii, czy właśnie umownie tego postu, to również jest optymistyczne, dlatego że to powoduje nasz rozwój. To powoduje, to tak jak ktoś powiedział, że no, teoretycznie w zdrowym ciele zdrowy duch i to jest słuszne, ale w momencie, kiedy ten karnawał, czyli no, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, prawie że obżarstwo i szaleństwo jest nieumiarkowane, to my przestajemy być człowiekiem, to my po prostu w zasadzie się nie rozwijamy. To nie mamy ochoty na własny rozwój, bo nasze ciało w zasadzie nam ciąży, a powinno być odwrotnie. W związku z tym znowu doświadczenie pewnej nostalgii, bólu, smutku, no summa summarum jest doświadczeniem optymistycznym. Tylko często my o tym dopiero się dowiadujemy po czasie. To zresztą znowu jest dywagacja filozoficzna, że bardzo często, kiedy spotyka nas nieszczęście czy tragedia, często nie chcemy się z tym zgodzić, prawda? Mówimy, nie, no to nieszczęście. Dlaczego mnie to spotkało? A dopiero potem, po jakimś czasie się okazuje, że można by powiedzieć, dobrze, że mnie to spotkało, bo to spowodowało jakieś następstwo i dzięki temu coś osiągnąłem, albo coś się wydarzyło, albo jakaś sytuacja zaistniała, która by nie zaistniała, gdyby wcześniej nie było tego bólu. To zresztą w ogóle na tym polega nasze życie. Na tym polega życie, na tym polega sztuka, na tym polega malarstwo, na tym polega muzyka. Panie profesorze, jesteśmy w szczególnym roku, kiedy w zasadzie wszyscy doświadczamy niemożności. Doświadczyliśmy, bo dzisiaj już jest, jak się powiedziało, popielec, więc przez ten czas karnawału nie mieliśmy właściwie okazji do balów, do jakiejś takiej szalonej zabawy. A zdarzało się, no właśnie wspomniał pan o tym antwerpskim karnawale, kiedy dochodziło już do przechyłów i kiedy to szaleństwo miało rozmiary niebezpieczne dla zdrowia, ale przecież podobnie było na przykład karnawał wenecki albo karnawał w Rio. Toż to rozpasanie osiągało apogeum. I wszyscy właściwie troszeczkę to chętnie uczestniczyli w tym, ale też zarówno jako ci, którzy dopuszczali się tych szaleństw, ale także jako obserwatorzy. Jakże często patrzyliśmy na karnawał w Rio poprzez ekran telewizora. Tak, rzeczywiście w ogóle to szaleństwo karnawałowe myślę jest ciekawą sprawą, dlatego że biorąc pod uwagę nasz stosunek do karnawału, to mamy coś takiego, że w zasadzie w karnawale nam wolno więcej. Mhm. A dlaczego? No bo jest karnawał. To zresztą jest również ciekawe, dlaczego to wspomniała pani o tym karnawale w Wenecji. No te słynne maski, prawda? Prawda? Dlaczego są te maski? No dlatego, żeby być nierozpoznawalnym, że ja to ja. Tylko, że to jest jakaś maska, która może wyrażać taką czy inną osobowość, którą ja przybrałem na dziś, na jutro, na dany moment w czasie karnawału, czyli w zasadzie przestaje być sobą, przestaje być odpowiedzialny za to, co ja robię. Czyli właśnie szaleństwo, czyli poddanie się temu biegowi wypadków, oddanie się, no można by powiedzieć, nawet pewnego rodzaju rozpasaniu. No więc to myślę, że w każdym karnawale ma miejsce. No a w Brazylii, kiedy my przez ekran telewizora oglądamy te samby, te stroje, ten przepych, te nieprawdopodobne rytmy. Nagie ciała. Nagie ciała, no ale również te układy, prawda? To jest gigantyczna praca, żeby na tym tak zwanym sambodromie wystąpić. Przecież to trwa nieustannie non-stop przez parę dni. Jaką kondycję to, trzeba mieć? Kondycję trzeba mieć nieprawdopodobną. Natomiast tam rzeczywiście widać i słychać to szaleństwo karnawału, to że ten karnawał włada nami. Mhm. Zresztą nie wiem, jakie będą wyliczenia, ale Brazylijczycy rozpaczali ze względu na pandemię, ponieważ straty materialne dla nich z racji tego, że no nie ma właśnie tych spektatorów, widzów. No dlatego, że ja się im nie dziwię, że oni rozpaczali, bo ja swego czasu nawet się dowiadywałem, nie po to, żeby pojechać, ale z ciekawości. I okazało się, że... Ile to kosztuje? Dobre miejsce na widowni w tym sambodromie potrafi kosztować do 500 euro od osoby. No to przepraszam bardzo, dla takiej Brazylii, jeśli przyjeżdżają turyści z całego świata, no to jest naprawdę pokaźny zastrzyk finansowy. No i w tej chwili oni tego nie mają. Zresztą to dotyczy chyba wszystkich karnawałów, wszystkich zabaw. No zostaliśmy zamknięci. No i to się odbija również na tym, że nie możemy się bawić w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Nie możemy się wyzwolić z tego smutku, żeby właśnie w karnawale się uradować, ale również ma to proste przełożenie na finanse. To zresztą dotyczy wszystkiego, to można by zacząć rozmowę na temat właśnie koncertów, na temat galerii sztuki, na temat w ogóle życia kulturalnego, które no, trochę przez to również umiera. Ale mam wrażenie, że potrzeba radości, wszystko jedno, czy ona jest pod nazwą karnawał, czy też po prostu jest to nasz żywioł, zwyczajnie potrzeba ludzka, wybija, że tak powiem, no najlepszy przykład to, co się działo w weekend w Zakopanem. Prawda, tak. I w okolicach, że to nieumiarkowanie i brak rozsądku przełożyło się, no niby to była ostatnia sobota karnawału, więc też można... Myślę, że to również miało znaczenie, dlatego że ludzie zorientowali się, że jak to, no przecież jest karnawał, no to w karnawale wszystko wolno, prawda? Nie, no rzeczywiście nam jako ludziom jest potrzebna radość, potrzebna również właśnie do tego, myślę, w głównej mierze, żeby znaleźć swoje miejsce, żeby jednak znaleźć to, że jednak to jestem ja. Ja jako jednostka, jako osoba niepowtarzalna, jako jedyna, może znowu to zabrzmi za bardzo filozoficznie, ale uzmysłówmy sobie, że my, każdy z nas jest jedyną osobą na świecie. Nie ma drugiej takiej osoby z takim samym kodem DNA. Nie ma drugiej takiej osoby. I mi się wydaje, że ta radość ma nam uzwierciedlać właśnie to, że to jesteśmy my. Że to jesteśmy tylko my, nikt inny i to jest nam potrzebne. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, również ten ból i tragedia również nam jest potrzebne. Na tym chyba polega w ogóle piękno człowieka, że my jesteśmy wszechstronni, że my musimy mieć i tą stronę, i tą stronę, i ta walka po prostu z karnawałem właściwie trwa całe życie u nas. Panie profesorze, a karnawał zwierząt? Akurat no, nie mam tego przykładu muzycznego, nie wzięłam, ale zwierzęta wszak nie odbierają czegoś takiego jak karnawał, a tymczasem... No bo tam z kolei Saint-Saëns, pisząc ten utwór, w zasadzie poprzez te zwierzęta chciał unaocznić nam przywary ludzkie. To wcale niekoniecznie chodzi o zwierzęta. No na przykład jak jest tam chociażby taka część, która osoby z długimi, osobniki z długimi uszami, tak. Prawda? No niby każdy myśli o osłach, prawda? Ale to niekoniecznie muszą być osły, to mogą być właśnie te przywary ludzkie. Tam na przykład w sposób bardzo ciekawy Saint-Saëns wyśmiewa się właśnie z pianistów, bo w karnawale zwierząt jest utwór, który jest zatytułowany Pianiści. To mnie zawsze radowało i cieszyło, czyli my jako pianiści jesteśmy specyficznym okazem zwierząt, gatunek zwierzęcy. To zresztą Saint-Saëns zrobi w sposób genialny. Tam jest na przykład taka część, która się nazywa Skamieliny. Tak, to jest Skamieniliny. I tam są cytaty z francuskich piosenek, które jakbyśmy, może kiedyś będzie okazja posłuchać, to państwo na pewno rozpoznacie, ale bardzo ciekawy cykl, a jednocześnie z przekąsem, z humorem, z radością. Duże wyzwanie dla zespołu, bo to można grać w zespole kameralnym, można grać z dużą orkiestrą, można grać z dyrygentem, można grać bez dyrygentem, ale bardzo ciekawy przykład karnawału. Ostatnio się dowiedziałem, o czym przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że Saint-Saëns, kiedy pisał Karnawał zwierząt, nie pozwolił, żeby to było wykonane za jego życia. I pierwsze wykonanie było po jego śmierci. To rzecz ciekawa, zastanawiająca, dlaczego sam kompozytor nie był aż tak zadowolony. Mało tego, chyba nie podejrzewał, że to będzie jeden z najbardziej popularnych utworów. Właśnie. Mało tego, takich utworów, dzięki którym małym dzieciom czy małym adeptom sztuki pokazuje się instrumenty. A, bo tu jest klarnet, a tu jest wiolonczela, tak? A tu jest właśnie klawisze popularnie rzecz biorąc, czyli pianiści, czyli fortepian, a tu są smyczki, czyli skrzypce. No, bardzo ciekawy utwór, bardzo różnorodny i wszechstronny. Ale czy to jest utwór, który można by nazwać karnawałowym, czyli właśnie tym porywającym do szaleństwa? Myślę, że nie do końca. Myślę, że nie do końca. Mimo, że tam jest oczywiście wesoło i tam są tańce, ale dla mnie ważniejszą jest jakaś personifikacja tych przywar. Tam właśnie są przedrzeźnianie, nie wiem, powtarzania, że ktoś kogoś naśladuje. Tam jest, niby tytuł jest Kukułka w lesie, prawda? Ale to przedrzeźnianie, powtarzanie, to ma jakby ludzki wymiar. Więc znowu można by powiedzieć, że w tym utworze w pewnym sensie istnieje ta walka karnawału z postem. Jak wspomniał pan tę część osobniki z długimi uszami. To mi się od razu przypomina Goya i jego kaprysy. Tak. Jego właśnie pokazanie ludzkich przywar, kaprysy. Kaprysy też były wprawdzie wydane za życia Goi, ale natychmiast skasowane, wykupione, ponieważ no, jednak inkwizycja nie bardzo miała ochotę, żeby to było aż tak unoocznione. Tak jest. Tak. Panie profesorze, mam jeszcze jeden utwór. Litości, panie, bo zgrzeszyliśmy. Pitié seigneur, car nous avons péché. To jest znowu psalm śpiewany po francusku. I to jest rzeczywiście utwór napisany specjalnie na dzisiejszy dzień, na środę popielcową. On jest śpiewany wśród innych psalmów, które są przeznaczone na Wielki Post, ale ten specjalnie jest na dzień dzisiejszy. Psalm 50, litości panie, bo zgrzeszyliśmy. Myślę, proszę państwa, że ten psalm będzie dobrym naszym muzycznym zakończeniem, ale jeszcze się nie żegnam, bo chciałabym, żeby pan profesor go skomentował. Pitié pour moi. moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon enfance. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Ostatnie słowo należy do pana profesora. No bardzo ciekawy przykład takiej pieśni o typowo religijnym charakterze. Ja już pomijam słowa, że właściwie można by powiedzieć wyznanie grzechów, ale bardzo ciekawy zabieg muzyczny, że w momencie, kiedy słyszeliśmy głos zarówno czy kobiecy, czy męski, to akompaniament organów był w zasadzie bardzo oszczędny. Proste akordy, bez żadnej melodii, tylko po prostu postawiona sama czysta harmonia, co powodowało, że my w lepszy sposób słuchamy tego głosu, czyli w lepszy sposób ten głos wyraża to, co powinien wyrazić, czyli wyznanie grzechów. I potem tam był rodzaj takiego refrenu, gdzie chór dopowiadał już z pełnymi organami, z pełnymi rejestrami organów. Znowu można by powiedzieć, pewna powtarzalność zarówno melodii, jak i harmonii powodowała to, że to była pewna nieuchronność tego, że musimy wyznać nasze grzechy. Proszę Państwa, dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym klubie. Naszym gościem był profesor Karol Radziwonowicz, pianista, pedagog, prezes Polskiego Towarzystwa imienia Paderewskiego. Dziękuję Państwu, ja, Monika Małkowska. Dziękuję moim współpracownikom Oli Kaczkowskiej i Alinie Benke. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lutego, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister zdrowia informuje o najwyższej dziennej liczbie szczepień. Dziś ponad 140 tysięcy.